kocham was. PSF cały czas, powrót jak Feniks z popiołów. 2012, to wszystko dla was. Ta, syneczku, kto powiedział, kocham to? Kto powiedział, że masz żyć jak wszyscy inni? Kto powiedział, byś miał tryb nieintensywny? Kto powiedział, byś stłamszony i nie ma jak winy? Kto powiedział, nie będąc w szkole, ty nie jesteś pilny? Kto powiedział, masz oglądać szare filmy? Kto powiedział, teraz wszystko z kieszeni wyjmij? Kto powiedział, system ma się podobać? Kto powiedział, tylko dla bogatych pogoda? Rap sprawia, że czuję się niezależny, chociaż biegniemy po tej samej bieżni. Co się szybko za bardzo układa, stan niebezpieczny. Życie płynie jak woda, z niego garściami bierzmy. Powoli do przodu, na zamiary siły mierzmy. Chociaż raz o tym, stary, pomyśl, a będę wdzięczny. Ja już wybrałem, idę w kierunku tęczy. Wiele nocy nie spałem, dzisiaj nic mnie nie męczy. To z ulicy poeci, wkoło cały ten cyrk. Siomy rutyny, mordercy, ten bałagan rozkreślmy. Siomek, błagam cię, lećmy, grajmy swoje, nie hejty. Wierz mi, dziś racę miej, ty po co na co bieg wsteczny? Gdzie byłeś, chłopak, prawie całą dekadę? Pytanie, co tam i czy płytę dam radę? Jadę, zwykły życiorys, tylko Poland i Madę. Szósty rok nowej roli, ale to problem żaden. Ta, kto powiedział, byś marzył o z betonu wnęce? Kto powiedział, co to mniej, a co to więcej? Kto powiedział, tak wypada, gdy co innego serce? Kto powiedział, to blednia tam ukryty sensie? Kto powiedział, wyżyj według ich reguł? Kto powiedział, to istotne, to modne, to tylko szczegół? Kto powiedział, teraz widzisz całą prawdę? Kto powiedział, nad wichadlem ty legalnie kradnie? Ta muzyka jak szalupa dla mnie na zburzonym morzu. Nie do końca grzeczna, tak wygląda na pozór. Motywuje w chuj osób, co się udało tym z bagażem od losu. Stawia na nogi jakiś zajebisty kosiur. W 17 wiosnę nigdy z tego nie wyrosnę. Nie wiesz gdzie byłem? Projektu pro, gruby prospekt. Siadaj, oglądaj sobie, co to za gostek. Czasami gdy gramy, obok niejaki Wojtek. Wciąż się staramy ciągnąć dalej ten wątek. Mijam długą alej, a tam park tu za rondem. Dam do rymu słowami, kiedyś zrobili bombę. Obiecuję, nie zapomnę, płyta żywy pomnikiem. Ze spraw wieloma się nie godzę, zbyt wielu ma lipę. Pomaga kraj, umów się z komornikiem. Nim sam zapuka drań, dla nich niewygodnym typem jestem. Marginesem, numerem w dzielnicy przestępstw. Kto powiedział, na stóp we wiek, gdzie leży szczęście? Kto powiedział, że problemy coraz częste? Kto powiedział, porażka wniosek, kiedyś nie zwycięstwę? Kto powiedział, cały świat bierz do siebie pretensje? Kto powiedział, nie na stóp we brat, nagramy sesję? Kto powiedział, mi świat synem najbardziej cieszę? Kto powiedział, że wierzy, czeka z wątpię? Kto powiedział, grubo się przypomnę pod tym kątem? Kto?